så sjunga det här va. Det är så bra, det är så jävligt bra. Don't you die, die, oh die. Dalarna, mat, media, folkmusik, folkmusik, jag vet. Det är med björklipp på maracca. Är det inte det, va? Ja, nej, nu vet jag. Jag får en sönsvall, ja. Jo, jag har den här nere.